Камандзір і камісар брыгады добра разумелі, што ісці на прарыў, не разведаўшы абставіны сіл ворага без падтрымкі, значыцца весці на верную смерць 1500 чалавек. Да і штаб злучэння загадваў па радыё трымацца да падыходу атрадаў, якія ішлі на выручку дняпроўцам з двух бакоў і якія павінны былі адцягнуць галоўныя сілы карнікаў. Лясніцкі дзень і ноч хадзіў з атраду ў атрад, ад узвода да ўзвода, і нястомна гутарыў з людзьмі і бадзёрыў іх. Хадзіў ён па лагеры не адзін, а разам з Карпам Маеўскім і маленькім Віцем, які без Таццяны ні на крок не адыходзіў ад дзеда, адчуваючы ў ім клапатлівага і надзейнага абаронцу. І сапраўды, хлопчыку было нядрэнна з імі. Ён не галадаў, як галадалі ўсе іншыя, у тым ліку і дзеці, а іх было чалавек 10 у брыгадзе. У пярэдніх акопах у каго-небудзь партызан знаходзілася для яго галета, ці плітка шакалада, або кавалачак цукру, усё, што здабывалася ўначы з ранцаў забітых эсэсаўцаў. Карп Маеўскі неяк выпадкова ў першы дзень блакады застаўся пры камісару пасыльным. Але Лясніцкі зразумеў, што лепшага пасыльнага і памочніка, чым гэтай разважлівы і працавіты стары, яму не знайсці і не адпусціў яго ад сябе. Асабліва падабалася Лясніцкому, што і ў цяжкім блакадным жыцці ён на ўсё глядзеў па-гаспадарску, клапаціўся аб кожнай рэчы, якая магла спатрэбіцца ў далейшым. Стары ўмеў заўважаць усё тое, чаго ў такім становішчы не заўважалі іншыя. Вось аднойчы ён сказаў Лясніцкаму: «А раненых, Павел Степанович, трэба перанесці на паляну. Там і снарадаў менш падае, і галоўнае камароў менш, а то ад іх ратунку няма». У другі раз ён прапанаваў збудаваць некалькі лодак на ўсякі выпадак, і сам узначаліў гэтую работу, і за дзень былі пабудаваны дзве лодкі і невялічкі плыт. Дзень і ноч быў ён на нагах. Працаваў, хадзіў, клапаціўся, каб камісар і ўнук адпачылі, былі накормлены хоць канінай шчаўем, не лезлі дарэмна пад кулі. Ні пры якіх абставінах ён не губляўся і не здаваўся жыццярадасным, бадзёрым. Але Лясніцкі ведаў, што стары няспынна думае аб дзецях. Ці жывыя яны? А думка аб магчымай смерці Ніколая, Таццяны і Алены была балючай і для самаго камісара. Яны доўга маўчалі аб гэтым. Нарэшце, аднойчы ўначы, лежачы ў гушчары алешніка каля агню, Карп не вытрымаў і, уздыхнуўшы, сказаў: «Не магу заснуць і не памятаю ўжо, калі спаў. Як заплюшчу вочы, дык адразу і бачу іх. Што з імі? Павел Степанович, а цяжка паранены быў Ніколай». Лясніцкі падняў галаву: «Не ведаю, але думаю, нічога з імі не здарыцца. Становішча іх лепшае, чым наша. А ў мяне душа гарыць», – сказаў стары Карп Маеўскі. Стае начы, яны пачалі часта гаварыць аб іх. Стары часцей, чым іншыя, заглядаў у атрад жаўны. Сам Фёдар Жаўна быў цяжка паранены, і атрадам яго камандаваў Жэнька Лубян. І ён кожны раз маўклівай радасцю сустракаў Карпа. Як роднага сына браў на рукі Віцю, гушкаў яго. – Потым яны садзіліся на дно акопа і моўчкі сядзілі. Гаварылі мала і выключна аб надзённых справах. І вось толькі аднойчы, спаткаўшы іх, Жэнька ўзрушана спытаў: «А Люба вярнулася, так?» «Не. Скуль жа ты ўзяў гэта?» – здзівіўся Лясніцкі. «А мне сказалі, што вярнулася». Расчаравана растлумачыў Жэнька, і вочы яго зноў напоўніліся глыбокім смуткам. Люба пайшла ў разведку ў першую блакадную ноч. Правільнее не пайшла, паплыла, і пасля яе гэтым жа шляхам яшчэ паплылі некалькі чалавек, але ніводзін з іх не вяртаўся назад. І ніхто не ведаў, удалося ім выбрацца з абкружэння, а ці можа іх прыгнанулі глыбокія дняпроўскія віры. У гэты ж дзень здарылася найвялікшае няшчасце. Снарадам была разбіта радыёстанцыя. Звестка гэтая маланкую абляцела ўвесь лагер. Лясніцкі і прыборны з розных бакоў кінуліся да месца здарэння. Камандзір брыгады ўбачыў папсаваную рацыю забітага радыста і ў роспачы пачаў злосна лаяцца. Ось як, адразу аглушылі і асляпілі. Што ж цяпер рабіць будзем? Лясніцкі спакойна загадаў усім разысціся, і калі яны засталіся адны, сказаў прыборнаму: «Не надта хвалюйцеся, Сергей». Камандзір абурыўся: «Што ты мяне суцяшаеш? Ад такой страты плакаць хочацца не толькі што, безумоўна, страта цяжкая, а калі мы з табой сапраўды заплачам, у роспач укінемся, што ж з гэтага будзе? Харч для панікёраў, так?» Прыборны, відаць, згадзіўся, бо адразу супакоіўся, толькі махнуў рукой: «А ну цябе, ніякіх панікёраў у нас не будзе, і ніколі не было, можаш быць упэўнены. Не думай толькі, што і ў нас сапраўды няма баязліўцаў. Сям'я не без уродаў. Я вось за адным хворым 2 дні назірае. Вельмі дзіўна хварэй чалавек». «Хто?» – спытаў прыборны. «Кулеш», – адказаў Лясніцкі. «Ну вось зноў ты за Куляша. Па тваёй падазронасці яго даўно ўжо трэба было расстраляць, а ён цэлую зіму з намі быў. Я не сцвярджаю, што ён здраднік, але баязлівець пэўна, хварэе ад страху», – адзначыў Лясніцкі. «Сярод нашых людзей адзін нягоднік панікі не зробіць, не тыя людзі, Павел», – адказаў прыборны. Лясніцкі згадзіўся з ім: «Гэта правільна, людзі ў нас цудоўныя, у іх я і веру. Аднак нам з табой зараз, як ніколі, трэба быць пільнымі, а для гэтага нам трэба быць разам». За час блакады Лясніцкі і прыборны сустракаліся толькі тады, калі была неабходнасць што-небудзь абмеркаваць. Звычайна знаходзіліся яны на розных участках абароны, у розных атрадах. Трэба было натхняць людзей, кіраваць абаронай, тым больш, што ў пачатку блакады былі цяжка паранены 2 старыя камандзіры атрадаў – Жауна і Плюшчай. Але ўрэшце прыборнаму надакучыла гэта. Без Лясніцкага, разважлівага, настойлівага ён адчуваў сябе неяк ніякавата, не на месцы і не ў поўным сэнсе камандзірам. Камісар быў неабходны яму, як паветра і вада. Рэшту дня яны правялі разам. Пабылі ў атрадах, аглядзелі пазіцыі, праверылі раненых і хворых, падлічылі боепрыпасы. І наогул грунтоўна ўзважылі свае сілы. Калі сцямнела, прыйшлі на бераг і селі ў галлё, паваленай снарадам сасны. Зверху накінулі трафейную плашч-палатку. Пасля доўгай спякоты ўвечары прашумела навальніца, а потым неба зацягнула хмарамі і пайшоў дробны цёплы майскі дождж. Ён ласкава барабаніў па парусіні, шамацеў па паверхні ракі. Паветра было насычана духмяным водарам смалы, пахам сухога лісця, паваленых выбухамі дрэў і рачной твані. «Адзінае месца, дзе, здаецца, не пахне крывёю», – сказаў прыборны. Лясніцкі не адказаў. Навокал было вельмі спакойна. Толькі за спіною хляскалі рэдкія стрэлы, ды раз-пораз згушчаную дажджом цемру ночы рвалі нямецкія ракеты. Дзесьці забрахаў сабака, і нюбаўадказ на гэты гук роўніць ракі лізнуў кінжал пражэктара і некалькі хвілін асцярожна мацаў партызанскі бераг. Потым, калі ён патух, з другога боку даляцела п'яная песня. «Балююць, сволачы! Здорава яны сціснулі нас», – зноў сказаў прыборны. «Так, і відаць, нам трэба вырывацца ўласнымі сіламі». Прыборны ўздыхнуў. 200 чалавек раненых, столькі ж хворых, па 20 патронаў, па 2 гранаты на здаровага байца, паўсотні снарадаў на ўсю брыгаду. «Але і дапамогі чакаць рызыкоўна», – сказаў Лясніцкі. «Становішча наша не паляпшаецца. Калі яны пачнуць атакаваць нас з такім націскам, як у першыя дні, мы не вытрымаем, будзем глядзець праўдзе ў вочы. Трэба прарывацца». «А куды? Дзе ў іх слабае месца?» – разважаў услых прыборны. «Ніколі яшчэ не былі такімі сляпымі. Ні в адзін разведчык не вяртаецца, няўжо ўсе загінулі. А ведаеш, усё ж можа быць. Гэты хітры д'ябал мог на 10 кіламетраў уніз варту паставіць на берагах. Так, недаацанілі мы яго. Але душа з яго прэч, нас ён не зможа перахітрыць». І тут Лясніцкі нервова зламаў тоўстую галіну, якая трэснула гучней за пісталетны стрэл. Не нарадзіўся яшчэ той немец, якога рускі чалавек не адолеў перахітрыць. «А што, у цябе ёсць план? Будзе». «Павінен быць, будзем думаць, паклічам камандзіраў, камісараў брыгады, параемся з імі, што-небудзь прыдумаем, абавязкова прыдумаем. Махурачка яшчэ ёсць у цябе? Дай». Лясніцкі доўга думаў, глытаючы дым гнілой махоркі. Цяжкі камень давіў яму на сэрца, балюча было за сяброў, якія загінулі, пакутаюць ад ран, за аперацыю. І гэта вымушала думаць больш напружана, аналізаваць кожную дэталь будучага плана. «Даведацца б, дзе затрымаўся Крушына», – сказаў Лясніцкі. Прыборны адказ вылаяўся. «Халера яго ведае, хоць бы людзей прыслаў для сувязі. Таго і глядзі, блакаду прарве, а сувязнога ўсё-такі не прышле. Усё сам хоча зрабіць». План з'явіўся адразу сярод ночы, пасля таго, як вярнуўся першы разведчык. Прыборны ўжо драмаў, бачыў нейкі цяжкі сон, калі перад імі, нібы з-пад зямлі, раптоўна вырас Пятро Майбарада. Разбуджаны камандзір брыгады не верыў сваім вачам, далі Бог, гэты хлопец у сарочцы нарадзіўся. «Ну сядай, Пятро, сядай, ды хутчэй расказывай. Лясніцкі ажно цёр ад нецярпення рукі, што там?» Сёння гэтыя шыпучыя гады перакінулі з таго берага на гэты батальён галаварэзаў. А з гэтага берага на той батарэю паставілі на паляне насупраць нас. Заўтра трэба чакаць гасцінцаў. Пятро Майбарада расказваў спакойна і каротка. Яму здавалася, што нічога каштоўнага ў гэты раз яму разведаць не ўдалося, і таму незадаволены сабой ён быў вельмі сур'ёзны і сумны. Пяхоты ў іх там амаль не засталося, за сінім берагам жывой душы няма. Я ўвесь вечар там хадзіў. «А высадзіцца там можна?» – ледзь не ў адзін голас спыталі Лясніцкі і прыборны. «Калі даплыць на чым-небудзь, гэта ж супроць цячэння, ды хоць зараз, а што?» «Нічога, пакуль што нічога. Але ж ты ляж і гадзінку паспі, аддыхні, а мы паходзім, падумаем», – ласкава сказаў Лясніцкі. Яны моўчкі накіраваліся да ракі. «Відаць, мы думаем з табой аб адным», – сказаў прыборны Лясніцкаму, калі яны спыніліся каля самай вады. паслаць групу пад яго камандай на той бераг, так? Яна войдзе ў тыл, нападзе на батарэю. Не робіць шуму, сказаў лясніцкі, і пачне дэманстратыўную атаку. Калі, спытаў прыборны, заўтра ўвечары. Адлер безумоўна ведае, адкуль ідзе крушына. Я ўпэўнены, што гэта ён затрымаў яго, і раптам з'яўленне новых партызанскіх сіл там, дзе ён не чакаў іх, гэта парушыць яго планы. Ён вымушаны будзе здымаць уначы часці з гэтага берага і кідаць на той. І вось у гэты момант мы зробім скачок назад у Баршчоўскі лес. А чаму Баршчоўскі? Ісці дык ісці, а там нас зноў абкружаць. Далёка ісці мы не зможам, не хопіць сіл, а ў Баршчоўскім лесе няхай абкружаюць, там справа іншая. Там яму прыйдзецца расцягнуць свой фронт на дзесяткі кіламетраў, а мы будзем як дома, зможам манеўраваць. Акрамя таго, у лесе хаваюцца баршчоўцы з жывёлай і хлебам, і яны падтрымаюць прадуктамі, а там і крушына падыдзе. Згодзін? – спытаў лясніцкі. Згодзін-то згодзін, але раптам Адлер пачне наступленне раніцой. Не падабаецца мне гэтая перагрупіроўка, туды батарэю, сюды пяхоту, – адказаў Сергей прыборны. Ну, у такім выпадку атрад мой барады зноў-такі будзе дарэчы. Мы дадзім ім сігнал, і яны пачнуць атаку ў час адлераўскага наступлення і сарвуць яго. Так што давай хутчэй падумаем, каго паслаць. Наш флот чалавек 20 падыме. Эх, і ночка сёння цудоўная, другую такую не дачакаемся. Паслухай, як дождж шуміць. І цемра хоць вока выкалі. У гэты ж дзень, за якіх кіламетры за два на поўдзень ад таго месца, дзе сядзілі лясніцкія прыборны, у прыбярэжным зарасніку поўз чалавек у форме нямецкага салдата. Ён схаваў каля самага берага камплект афіцэрскай вопраткі і папоўз назад. Праз колькі хвілін ён шпарка ішоў па торнай дарозе на поўнач. Яго спынялі вартавыя, ён адразу паведамляў ім пароль, а падышоўшы бліжэй лаяўся і гаварыў чыста па-нямецку, а потым закурыўшы з вартавым, ішоў далей. Хутка абмінуў тое месца, дзе былі абкружаны партызаны, і пачаў набліжацца да Дняпра з другога боку. Але тут ён сышоў з дарогі і зноў вельмі асцярожна папоўз праз кусты. Ён раз-пораз спыняўся, прыслухоўваўся. Часта і гучна стукала сэрца, ажно кроў калюча штурхала ў скроні. І чалавек злаваўся на ўласнае сэрца. Ніколі яшчэ яно не перашкаджала яму так, як у гэты раз. Але ён баяўся не за сябе, не. Страху ў яго не было. З вельмі вялікімі намаганнямі яму ўдалося прабрацца да ракі. Тут ён асцярожна распрануўся, накруціў вопратку на цяжкі тэлефонны апарат і зайшоў у ваду па грудзі, апусціў яе на дно ракі, а сам ціха паплыў. І тады сэрцы яго перастала біцца так спалохана. На сярэдзіне шырокай ракі, над шматметровай глыбінёй, над чорнымі вірамі, ён адчуваў сябе, як у родным доме, плывучы адпачываў і думаў спакойна і разважліва. Як магчыма і кожны спрактыкаваны разведчык, ён пачаў успамінаць і дэталёва аналізаваць зробленае, ці няма часам памылкі. Успамінаў усё, кожнага чалавека, кожную размову. Генерал сустрэў гэтага чалавека з усмешкай. Ну што, зноў не ўдалося вам адпачыць, не шанцуе. Правільней кажучы, шанцуе, паправіў чалавек. Так, шанцуе, згадзіўся генерал, аднак да справы. Ёсць вельмі адказнае і не хаваю складанае заданне. Гітлераўцы пачалі вялікую карную экспедыцыю супраць прыднепроўскіх партызан. І неабходна пранікнуць у штаб камандуючага экспедыцыі, дапамагчы партызанам разграміць карнікаў. Ось такая агульная задача. Генерал змоўк, і тады чалавек хутка спытаў: «А дэталі? Якія дэталі?» «Спяшайцеся, малады чалавек», – адказаў генерал. «Вось у нашай справе гэта дрэнна, памятайце, не думайце, што мы вас выкінем і ўсё, што нішто падрыхтавана. Першае. Дзён 7 назад мінскія партызаны злавілі ў межах горада п'янага афіцэра. Фашыст аказаўся кінааператарам, агентам Гебельса, камандыраваны ў стаўку вярхоўнага камісара, але пабыць там не ўправіўся, у камендатуры таксама не адмеціўся, скарыстаем яго». Генерал пакорпаўся ў шуфлядзе, дастаў дакументы. «Вось яго дакументы, ужо з усімі патрэбнымі адзнакамі, а вось папера, у якой значыцца, што аддзел інфармацыі стаўкі камандыруе кінааператара Адольфа Рэхнера ў штаб камандуючага карнай экспедыцыі генерал-маёра фон Адлера. Будзеце здымаць. Да ночы пазаймайцеся з вопытным кінааператарам, і ён раскажа вам будову апарата». «Я ведаю», – адказаў чалавек. «І не пашкодзіць паўтарыць, тым больш, што ваш апарат будзе мець трохі іншую будову». Ён зразумеў. А генерал зноў усміхнуўся, але галоўнае – гэта разведка. І толькі разведка. Сувязь з брыгадай Крушына і з брыгадай Прыборнага з вашымі старымі знаёмымі, праз іх з намі. Другіх явак няма, і ў гэтым складанасць». Другімі людзьмі гэты чалавек высветліў усе падрабязнасці. Размоў з імі ён дакладна не памятаў, бо яны былі доўгімі і па-сяброўску простымі, але сутнасць іх і змест ён памятаў добра, і спачатку ўсё шло так, як было распрацавана ім разам з генералам і яго памочнікамі. Так усё ішло па парадку да таго часу, пакуль ён не выканаў першую частку аперацыі, не пранік у нямецкі штаб. Але тут увесь план быў паламаны, і ён даведаўся, што адна з брыгад, з якімі ён павінен быў установіць сувязь, а іменна брыгада Прыборнага, абкружана карнікамі. У разведчыка дрогнула сэрца. Гэтая брыгада была яго роднай сям'ёй, і ў адным з атрадаў яе была яго жонка. Ратаваць брыгаду – вось што стала галоўнай яго задачай. Але вось тут не нарабіць бы памылак, бо занадта ўжо ён завіхаецца. Для разведчыка гэта страшнейшая небяспека. Андрэй Буйскі павярнуўся на спіну і, павольна падграбаючы пад сябе ваду, пачаў думаць аб дэталях гэтай новай сваёй задачы. Гэтая задача не была прадугледжана раней. Складаная была гэта задача. А ці жывыя яны там? Настя, Павел Степанович, Петька. Толькі б яны былі жывыя, так думаў ён. Скончылі яшчэ лясніцкі і Прыборна падбіраць людзей у групу «Мае барады», як пасыльны з атрада Лубяна папрасіў іх тэрмінова прыйсці на бераг. Нехта прыплыў, сказаў ён, пад вывернутай сасной чакае. Не дайшоўшы да берага, лясніцкі тварам утраў, сустрэўся з гэтым чалавекам. Павел Сцяпанавіч, усклікнуў той. Андрэй? Яны моцна абняліся. Мокрае цела Андрэя Буйскага пахла ракой. Падбег прыборны. Андрэй, ты, сню я ці што, скуль ты зваліўся? Ды дай ты мне камісар абняць яго. Адже які прагны чалавек. Дайце таварышы апрануць што-небудзь, сказаў Андрэй Буйскі, застываю. Прыборны скінуў свой шынель і накінуў на Андрэя. На, хутчэй расказывай, скуль, як, хто паслаў цябе да нас? Андрэй аглянуўся і пачаў свой разговор.